tiyatrosu. Yapım Ankara Radyosu. Filler de hatırlar. Yazan Agatha Christie. Çeviren Gönül Suveren. Radyoya uygulayan Bilgi Gökçer. Yöneten Asuman Korat. Efektör Metin Macun. Teknik yapım İsmail Hemikli. Oynayan sanatçılar Bayan Oliver, Nurşen Girgin Koç. Herkül Pairo, Baykal Saran. Bayan Burton Cooks, Tomris Oğuzalp. Celia, Berin Ötenel. Bayan Zeli, Beyhan Saran. Bayan Mechun, Refika Özbayar. Molly Ravenscroft, Selmin Hürmeriç. Dolly Ravenscroft, Esin Avcı Emcan. Bay Garaway, Orhan Aral. Bayan Merlin, Elif Baktır. Bayan Bakıl, Gülcan As. Bay Alastair, Cahit Şaher. Desmond, Kazım Akşar. George, Şahap Sayılgan. Hizmetçi, Mübeccel Veziroğlu. Garson, Gürcan Öner. Bayan Oliver, sizinle bu akşam burada karşılaşmak benim için büyük bir zevk. Bunu uzun zamandır istiyordum. Yazdığınız cinayet romanlarına bayılıyorum. Teşekkür ederim. Oğlum da öyle. Hele kocam, yanına en az iki kitabınızı almadan hiçbir yolculuğa çıkmazdı. Oh, affedersiniz, sizi rahatsız etmiyorum ya. Yo, rica ederim. Burton Cooks. Merak etmeyin, sizi fazla meşgul etmeyeceğim. Aslında size sormak istediğim o kadar çok şey var ki. Şey, nasıl buldunuz bu ünlü yazarlar onuruna verilen yemeği? Aslında bu tür toplantılardan nefret ederim. Ama bu geceki yemeğe katılmam için çok ısrar ettiler. Neyse Bayan Burton, herhalde benden öğrenmek istediğiniz bu olmasa gerek, öyle değil mi? Sözlerim sizi şaşırtabilir. Fakat kitaplarınızı okuduktan sonra sizin ne kadar merhametli bir insan olduğunuzu anladım. Bana yardım edeceğinizden eminim. Sonra insanları çok iyi tanıyorsunuz. Eğer merak ettiğim meseleyi aydınlatacak biri varsa o da sizsiniz. Ya, mesele nedir? Önce sizden öğrenmek istediğim şu. Hoş yanılmadığımdan da eminim ya. Sizin isim anneliği yaptığınız bir kız var değil mi? Celia Ravenscroft adında bir kız. Abi, ben birçoklarına isim anneliği yaptım. Onlara hediyeler alırdım. Onlarla parklara, hayvanat bahçelerine giderdim. Hepsini de çok severim. Tahmin ediyorum. Zamanla hepsi hayatımdan çıktı. Onların hepsini tek tek hatırlayabilmem oldukça zor. Hak verirsiniz değil mi? Oh, haklısınız tabii. Ama ben hepsini değil, yalnızca birini, Celia Ravenscroft'u hatırlamanızı istiyorum. Celia Ravenscroft. Celia. Evet tabii hatırladım onu. Ama yüzünü bir türlü hatırlayamıyorum. Hatta vaftiz törenine bile gitmiştim. Tabii. Kraliçe en stili bir süt süzgeci götürmüştüm. Evet, bu süzgeci gayet iyi hatırlıyorum. Ama Celia'yı yıllardan beri görmedim. Lütfen hatırlamaya çalışın Bayan Oliver. Bu benim için çok önemli. Size açılmak istiyorum. Sizi dinliyorum Bayan Burton. Benim için çok önemli çünkü... Evet, çünkü? Çünkü oğlum Desmond isim anneliği yaptığınız kızla evlenmek istiyor. Ya öyle mi? Buna çok sevindim, ne güzel. Ben aynı şeyleri söyleyemeyeceğim Bayan Oliver. Çünkü gelinim olacak kızı ve ailesini yeterince tanımıyorum. Bir anne olarak onlar hakkında bilgi edinmem en doğal hakkımdır sanırım. Tabii hakkınız. Yalnız demin de söylediğim gibi ben Celia'yı yıllardan beri görmedim. Durun bakayım. Evet, Celia şimdi herhalde 25-26 yaşlarında olmalı. Bakın Bayan Oliver, bana bildiğiniz her şeyi anlatmalısınız. Meseleyi bildiğinizden eminim. Ya da olayın nasıl olduğu hakkında bir bilginiz vardır. Anlamadım. Hangi olayın? Açık konuşun lütfen. Kızım, Yani Selya'nın annesi mi babasını öldürdü, yoksa babası mı annesini öldürdü? Durun durun hele durun, neler söylüyorsunuz siz? Beni çok şaşırttınız ama... iyi ama ne sebeple? Bayan Oliver, kesinlikle eminim siz bunu biliyorsunuz. Yani bu o kadar bilinen bir olay ki... Tabii aradan çok uzun yıllar geçti ama... O yıllarda herkesin ilgisini çekmişti. Herhalde sizin. Şimdi bir dakika. Selya'nın isim annesiyim, bu doğru. Selya'nın annesi, evet. Molly Preston Gray'di. Okul arkadaşımdı ama o kadar samimi değildim. Evet, devam edin lütfen. Evet, tamam. Tamam, Molly evlenmişti. Adam dış işlerinde görevliydi sanırım. Durun bakayım neydi? Bay bilmem ne... Ravenscroft. Bay Alistair Ravenscroft. Evet. Evlendikten sonra onları uzun süre görmedim. İngiltere'den ayrılıp başka bir yere gitmişlerdi. İran'a mı, Irak'a mı, yoksa başka bir yere mi? İnsanın her şeyi hatırlaması mümkün değil. Öldürdü mü dediniz? Yani bir kazaya mı sebep oldu? Hayır. Hayır, kaza değildi bu. İyi düşünün Bayan Oliver. Olay o deniz kenarındaki evlerden birinde olmuştu. Cornwall'da sanırım. Şu kayalık yerlerden birinde. Evet. Karı kocanın orada bir evleri vardı. Daha iyi hatırlamanıza yardımcı olmaya çalışıyorum. Bay ve bayan Ravenscroft'ların cesetlerini o kayaların dibinde bulmuşlardı. İkisi de vurulmuştu. Fakat polis durumu yeterince aydınlatamadı. Evet, gazetelerde okumuştum. Gazetelerde mi? Gazetelerde ya. Çünkü olay sırasında ben başka bir yerdeydim. Neyse. Ne diyordum? Polis olayı yeterince aydınlatamadı diyordunuz. Evet. Yani katil kadın mıydı yoksa kocası mıydı? Hmm. Adam karısını öldürmüş, sonra da aynı tabancayla kendini öldürmüş olabilirdi. Hmm. Tam tersi de olabilirdi tabii. Polis bütün delilleri inceledi. Kurşunları, tabancayı. Hmm. Ama bütün bunlar yetmedi sanırım. Bir ara onların birlikte intihar ettiklerini düşündüler. Sonunda niye karar verdiler pek hatırlayamıyorum. Gazeteler polis raporlarına dayanarak çifte intihar diye yazmışlardı galiba. Çok şeyler söylendi. Kaza dendi, intihar dendi. Birçok kimse de bunun bal gibi bir cinayet olduğunu savundu. İyi ama neden? Sebep neydi birbirlerini öldürmek için? Bu konuda karar vermek çok zor. Bazıları karı kocanın cinayet günü kavga ettiklerini söylediler. Bazıları da olayda başka bir erkeğin varlığından söz ettiler. Adamın da başka bir kadınla ilişkisi olduğu söylendi o günlerde. Oh, hafızanıza hayranım Bayan Burton. Yani bir kıskançlık mı diyorsunuz? Ben değil. Bu söylediklerim o yıllarda dilden dile dolaşan sözlerdi. Yani? Yani bana kalırsa olay örtbas edildi. Çünkü Bay Ravenscroft tanınmış mevki sahibi bir adamdı. Sonra... Evet, sonra devam edin lütfen. Sonra o yıl Bay Ravenscroft'un hastaneye girip çıktığı, devamlı tedavi olduğu da söyleniyordu. Bitkin, ne yaptığını bilmez durumdaymış. Bu anlattıklarınızdan pek bir anlam çıkaramadım Bayan Burton. Korkarım size yardımcı olamayacağım. Siz söz edince böyle bir olayı zorlukla hatırlayabildim. Adları biliyorum, o kimseleri de tanıyorum. Fakat olayın iç yüzü hakkında gazetelerin yazdıklarından başka hiçbir şey bilmiyorum. Lütfen beni bağışlayın. Ama Bayan Oliver... Her şeyi bilmem gerek. Bu benim için çok önemli. Evet, bu benim için çok, hem de pek çok önemli. Çünkü oğlum onların kızı Selya ile evlenmek istiyor. Söyledim ya, gazetelerin, yalnızca gazetelerin dışında hiçbir şey bilmiyorum. Size yardımcı olamayacağım için özür dilerim. Fakat nasıl olur? Siz ki cinayet romanları yazan, kimlerin nasıl cinayet işleyebileceklerini bir psikolog gibi araştıran bir yazarsınız. Bu durumda ben şimdi kime başvurayım? Bunca yıl sonra polise mi gideyim? Hem gitsen bile bir şey söylemezler. Söyleyecekleri yine hep aynı şey olacak. Çünkü meseleyi örtbas ettikleri gün gibi aşık. Size göre tabii. Evet, bana göre. Hatta birçoklarına göre. Gerçeği mutlaka öğreneceğim. Bundan emin olabilirsiniz Bayan Oliver. Bakın Bayan Burton, benim mesleğim yazarlık. Ben yalnızca roman yazarım, anlıyor musunuz? Romanlarımdaki cinayetler de hep hayal ürünüdür. Gerçek cinayetler konusunda da hiçbir bilgim yok. Belki gerçekten mesele hakkında pek fazla bir bilginiz yok. Ama bunu Selya'ya sorabilirsiniz sanırım. Selya'ya mı? Bunu nasıl yapabilirim? Hem Selya da o felaket sırasında henüz çocuk denecek yaştaydı herhalde. Daha iyi ya. Çocuklar hemen her şeyi büyüklerden daha iyi hatırlarlar. Eminim bildiği, hatırladığı her şeyi size anlatır. Peki ama bunu Selya'ya siz neden sormuyorsunuz? İşte bunu yapamam. Oğlum duyarsa çok kızar sonra. Çünkü Celia konusunda çok hassas. Anlıyorsunuz değil mi Bayan Oliver? Siz de beni anlayın lütfen. Bunca yıl sonra o acılı günleri Celia'ya tekrar yaşatmamı nasıl istersiniz? Hem bu o kadar önemli değil. Tabii benim için. Ama benim için çok önemli. Anlıyor musunuz? Oh, saat bir hayli geç olmuş. Sizinle tanıştığıma sevindim Bayan Burton. Umarım size yardımcı olamadığım için bana kızmadınız. Bunlar nazik konular. Hem de oldukça nazik konular. Neyse, izninizle Bayan Burton, iyi geceler. Tekrar görüşeceğiz Bayan Oliver. Tekrar. Size de iyi geceler. Alo, buyurun efendim. Ben dedektif Hercule Poirot. İyi akşamlar Bay Poirot. Fakat siz... Ben Erythna Oliver. Oh, çok memnun oldum Bayan Oliver. Bu ne güzel sürpriz. Mümkünse sizinle görüşmek istiyorum. Bana ayıracak birkaç dakikanız var mıydı acaba? Her zaman, her zaman Bayan Oliver, her zaman. Benim için büyük bir zevktir sizinle sohbet edebilmek. Teşekkür ederim. Ama beni görmenizin size zevk vereceğini pek sanmıyorum. Bir mesele oldu ve siz bu konuda benim fikirlerimi soracaksınız, öyle değil mi? Bir dedektiften de ancak böyle bir tahmin beklenebilir. İltifatınıza teşekkürler. Ne zaman isterseniz ben hazırım. Bir saat sonra. Yani 9'da gelebilir miyim? Bekliyorum Bayan Oliver, bekliyorum. Bir saat sonra görüşmek üzere. Hoşça kalın Bay Poirot. Girin. Bayan Oliver geldi efendim. İyi akşamlar Bay Poirot. İyi akşamlar Bayan Oliver. Hoş geldiniz. Buyurun, buyurun oturun. Teşekkür ederim. Sen gidebilirsin George. Emredersiniz efendim. Evet Bayan Oliver, sizi dinliyorum. Ama isterseniz konuşmaya başlamadan önce birer içki. Ha? İyi olur. Yanılmıyorsam vişne likörüydü değil mi? Evet, unutmamışsınız lütfen. Bu sabah sizinle ilgili bir yazı okudum gazetede. Kadın yazarların katıldığı bir yemeğe gitmişsiniz. Hı-hı. Buyurun. Teşekkür ederim. Oysa siz böyle toplantılardan hoşlanmazdınız. Haklısınız. Ama bu sefer ne bileyim işte gidiverdim. Bir daha da gideceğimi hiç sanmıyorum. Neden? Çok mu sıkıcıydı? Hoşunuza gitmedi mi yoksa? Bir süre umduğumdan da iyi gitti. Sonra sıkıcı olmaya başladı. Hem de boğarcasına. Siz de beni görmek istediniz öyle mi? Evet öyle. Ama bunun sebebini pek bilemiyorum. Öğrenmek istediğim şu. Siz benim yerimde olsanız ne yapardınız? İşte zor bir soru. Ben Hercule Poirot, kendi meselelerimde nasıl davranacağımı kesinlikle bilirim. Ama sizin ya da bir başkasının yerine bu oldukça zor. Kaldı ki bana henüz hiçbir şey anlatmadınız, öyle değil mi? Ama Bay Poirot, beni aşağı yukarı 20 yıldır tanıyorsunuz. Şimdiye kadar benim hakkımda bir hayli bilgi sahibi olmanız gerekir, öyle değil mi? Tabii haklısınız. Ama insanların her olay karşısındaki tepkileri farklıdır Bayan Oliver. Her neyse. Yazarlar onuruna verilen bir yemeğe gittiniz ve orada canınızı sıkan bir olayla karşılaştınız. Tamam. Olay değil, bir kadın. Dayanılır gibi değildi. İsim anneliği ettiğim bir kız hakkında benden bilgi istedi. Daha doğrusu ailesi hakkında. Anlıyorum. Kendisini yıllardır görmedim. Onlarla, yani isim anneliği yaptığım insanlarla yıllarca ilgilenemem ki, değil mi? Sonra bana son derece acayip bir soru sordu. Bunu anlatmak o kadar zor ki. Nasıl olsa bana her şeyi anlatacaksınız. En iyisi bir an önce başlayın. Yoksa size nasıl yardımcı olabilirim? Kadın bana Celia'nın, yani isim anneliği yaptığım kızın annesi mi babasını öldürdü yoksa babası mı annesini öldürdü diye sordu. Anlamadım. Ne sordu dediniz, ne sordu? Şaşırmakta haklısınız. İnsana deli saçması gibi geliyor. Ben de öyle düşündüm ama... Durun bakayım. Kızın annesi mi babasını öldürmüş yoksa babası mı annesini öldürmüş? yapmış. Sizden bunu mu öğrenmek istedim? Evet, evet bunu. Peki olayın aslı neymiş? Kim kimi öldürmüş? Ne zaman öldürmüş? Niye öldürmüş? He? Ve daha bir sürü soru, öyle değil mi Bay Pyro? Haklısınız. İkisini de ölü bulmuşlar. Tabancayla vurulmuşlar. Bir uçurumun dibinde. Olay Korsika'da mı olmuş? Yoksa Cornwall'da mı olmuş? Bunu pek hatırlayamıyorum. Her neyse işte yani öyle bir yerde. O halde kadının söyledikleri doğruydu. Evet, bir kısmı doğruydu. Ama olay yıllar önce olmuş. Bunu da başkasından değil de neden benden soruyor? Gayet basit. Cinayet romanları yazarısınız da ondan. Hem sonra kızın isim annesi değil misiniz? Bakın Bay Pyro, en iyisi bildiğim her şeyi size anlatmak istiyorum. Size en iyi yolun bu olduğunu biraz önce söylemiştim. Anlatın lütfen. Bir kere hayali bir mesele değil. Yani böyle bir olay var. Ancak o yıllarda olaya çifte intihar dendi ve kapandı. Yanılmıyorsam 12 yıl öncesinin bir olayıydı bu. Bu olaya karışanların kimler olduklarını hatırlıyorum. Hatırlayamadıklarımı o da... O kadını hatırlattı, öyle değil mi? Evet. Çünkü ölen insanları tanırdım. Bay ve bayan Ravenscroft'lar. Mutlu bir çiftti onlar. Niçin intihar etmek istesinler? Daha da önemlisi o bayan... Burton Cox. Adı, evet, evet. Daha önemlisi Burton Cox'un niçin bu meselenin iç yüzünü öğrenmek istemesi? İşte ben de bunu merak ediyorum ya. Gerçi kendisine göre bir gerekçesi var. Neymiş? Burton'un oğlu ölen karı kocanın kızları Celia ile evlenmek istiyormuş. Hı hı. O da geline olacak kızın ailesi hakkında bilgi edinmek istiyormuş, öyle mi? Evet, evet öyle. Çünkü bayan Burton bu olayın bir cinayet olduğuna inanıyor. İlginç, ilginç. Peki ama niye dayanarak? Hiç, sadece söylentilere tabii. Ama aradan bunca yıl geçmiş. Hem sonra anneniz babanızı ya da babanız annenizi öldürmüş. Hangisinin katil olduğu, evleneceğiniz gencin annesini neden bu kadar ilgilendiriyor? Evet, evet haklısınız. Bu oldukça önemli bir soru. Ya. Kim bilir, belki de oğlunu çok seviyor, onun evlenmesini istemiyor. Oh, saçma. Bana göre de. Bir likör daha. Yok, teşekkür ederim. Bu kadar yeter. Acaba kadın mı haklı dersiniz? Nasıl yani? Eğer bu bir cinayetse, yani ruhsal bir bunalım sonunda işlenen bir cinayetse, kızları da annesi ya da babası gibi ruh hastası olabilir. Akla yatkın. Ne dersiniz? Sanmıyorum. Daha geçerli bir nedeni olmalı. İşte ben de bunun için geldim ya size. Siz olayların iç yüzünü öğrenmekten, araştırmaktan hoşlanırsınız. Önceden sebebini anlayamadığınız olayları, daha doğrusu kimsenin bir anlam veremediği olayları... Burton Cooks sizce bir tercih mi yapıyor dersiniz? Yani kadın Celia'nın annesinin babasını öldürmesini mi, yoksa babasının annesini öldürmesini mi tercih edecek? Yo, sanmıyorum. Ha, evet, evet, evet. Gerçekten zor durum. Yine aynı soru. Siz benim yerimde olsanız ne yapardınız? Üç şey Bayan Oliver. Birincisi, onu yapmışsınız zaten. Bayan Burton'a bu konuda kendisine yardımcı olamayacağınızı söylemişsiniz. Evet, evet, evet söyledim. İkincisi, kızı bulup ona evlenmek istediği gencin annesinin sizden konuyla ilgili bilgi almak istediğini söylemek. Ya üçüncüsü Bay Pyro? Hiçbir şey yapmamak. Ama eğer yeni romanınız için iyi bir olay diyorsanız... Bu meseleyle uğraşmayın. Çünkü işlemek için bir hayli güç bir konu. Ortada belirli iyi bir neden yok. Bay Pyro, ben çok mu meraklı bir kadınım? Ne dersiniz? Hem de çok Bayan Oliver, çok. En az bir dedektif kadar. Sizin poliste çok tanıdıklarınız var. Kimsenin öğrenemeyeceği şeyleri öğrenebilirsiniz. Ben de eski defterleri karıştırıp bazı kimselerle görüşebilirim. Yani iki koldan taarruz. Evet. Bu biraz zaman alabilir. Acaba bu olayı hatırlayan olur mu dersiniz? Evet sanırım. Bunca yıldan sonra insanlar zor hatırlarlar. Ben aslında filleri düşünüyorum. Filleri mi dediniz? Anlayamadım. Akşamki toplantıda da filleri düşünüyordum zaten. Bayan Burton'la konuşurken... Onun çay içerken şekeri ısırışı hala gözlerimin önünde. Hele dişleri. Tıpkı fil dişi gibi. İşte o zaman birden filleri hatırladım. Bilirsiniz, filler unutmazlar. Evet, evet. Bu sözü daha önce de duymuştum. Filler de hatırlar derler. Hı hı. Demek şimdi gidip filleri arayacaksınız. Evet, filleri bulacağım. Bu konuda en büyük yardımcım da not tuttuğum defterler olacak. Yardımlarınız için teşekkürler Bay Pyro. Teşekkürlerinizi sonraya saklayın Bayan Oliver. Çünkü daha işin başında sayılırız. En kısa zamanda görüşmek üzere. Hoşçakalın. İyi uykular. Size de Bayan Oliver, size de. Celia Ravenscroft. Celia, merhaba. Ben Aridna Oliver. Hatırladın mı isim annen? Ah, evet Bayan Oliver. Sesinizi duyduğuma çok sevindim. Nasılsınız? Sizi görmek isterdim. Ben de yavrum. Zaten seni bunun için aradım. Ama bulmak kolay olmadı. Eski defterleri bir bir gözden geçirdim. Birçok yere telefon ettim. Bir hayli uğraştım ama sonunda da seni buldum. Celia, ben mi sana geleyim yoksa sen mi bana gelirsin? Siz yorulmayın Bayan Oliver. Adresinizi verin ben geleyim. Yaz o halde. Islington Caddesi numara 665. Tamam Bayan Oliver. Oraları çok iyi bilirim. Ne zaman geleyim? Bu akşam saat 8 iyi mi? Anlaştık. 8'de görüşmek üzere. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Şöyle bir bakayım. Gerçekten çok değişmişsin. Sokakta görsem tanımakta güçlük çekerdim doğrusu. Hadi, hadi gir içeri. Hadi otur. Bak bu koltuk en rahatıdır. Teşekkür ederim. Yanılmıyorsam seninle en son bir düğünde karşılaşmıştık değil mi? Evet, Marta'nın düğününde. Ben Nedime'ydim. Nedimeler içinde sen bir harikaydın. Çok naziksiniz Bayan Oliver. Her zaman olduğu gibi. Bir içki alır mıydın Celia? Biraz şeri ya da başka bir şey? Çok az şeri lütfen. Tabii canım. Herhalde yıllar sonra seni birdenbire aramamı garip buldun değil mi canım? Yok pek değil. İsim annem değil misiniz? Ne zaman isterseniz arayabilirsiniz. Aslında ben annelik görevimi tam olarak yaptım diyemem canım. Bayan Oliver, bu yaştan sonra da mı? Artık çocuk değilim. Haklısın. Bak Celia, konuyu hiç uzatmadan anlatmak istiyorum. Buyur içkini canım. Teşekkür ederim. Geçen akşam... Evet, ünlü yazarlara verilen bir yemekteydiniz. Gazetelerde okudum. Hayret okumayan da kalmamış. Peki sonrasını da biliyor musun? Hayır. Yalnızca yemeğin çok neşeli geçtiği, konukların hayatlarından memnun oldukları yazıyor. Evet, onlara göre öyle. Ama benim için bu söylenemez. Canınızı sıkan bir şey mi? Hem de nasıl. Bak Celia, o gece bir kadın benden bazı bilgiler almak istedi. Hangi kadın? Hangi konuda Bayan Oliver? İşte bunu açıklamak oldukça zor. Çünkü seni de ilgilendiren bir konu bu aslında. Ünlü yazarlar toplantısı ve beni ilgilendiren bir konu. Hayret, meraklandım doğrusu. Evet, o gece bir kadın damdan düşercesine Celia Ravenscroft'un isim annesi değil misiniz diye sordu bana. Beni nereden tanıyormuş? Dostum mu, düşmanım mıymış? Kadının adı Burton Cooks, Celia. Bayan Burton Cooks mu dediniz? Evet, Burton Cooks. Onu tanıyorsun değil mi? Ha, tabii tanıyorum, tabii. Bayan Burton oğlunun seninle evleneceğini söylüyor. Siz de benden Desmond'la evlenip evlenmeyeceğimi soracaksınız. Hayır canım, hayır, bunu sormayacağım. Ben yalnızca evet, bu... Evet, siz yalnızca. Bayan Burton bir olay hakkında senden bilgi alabileceğimi söyledi. Annen ve babanın ölümleriyle bazı bilgiler verebilirmişsin bana. Doğrusunu istersen bu acı olayı sana açmak istemezdim. Ama ok yaydan çıktı artık. Yani Bayan Burton bu olayın bir intihar değil de bir cinayet olduğu inancında, öyle mi? Annem mi babamı öldürdü yoksa babam mı annemi öldürdü? Bütün mesele bu değil mi? Evet Celia, bütün mesele bu. Bu yüzden de oğlunun seninle evlenmesine engel olmak istiyor. Bakın Bayan Oliver, bildiğim her şeyi size anlatacağım. Ne de olsa benim isim annemsin. Teşekkür ederim. Bu senin için de çok iyi olacak. Babam emekliye ayrıldıktan sonra şehir dışında bir ev aldı. Bir gün annemle yürüyüşe çıkmışlar. Sonra da onları bir uçurumun kenarında ölü bulmuşlar. İkisi de vurulmuş. Yanlarında bir de tabanca varmış. Babamın tabancasıymış. Hiçbir delil bulunamadığı söylendi. İntihar mı etmişlerdi yoksa bir cinayete mi kurban gitmişlerdi bilmiyorum. Zaten bunu kimse anlayamadı. Yanılmıyorsam olay 12 yıl önce falan olmuştu değil mi? Evet. Ben o zaman 13-14 yaşındaydım. Şey Bayan Oliver, olay hakkında sizin de pek çok şey bildiğinizi sanırım. Yalnızca gazetelerden öğrendiklerim canım. Çünkü o sıralarda İngiltere'de değildim. Amerika'da bir konferansım vardı. Oradaydım. Olayı gazetelerde okuduğum zaman çok sarsıldım. Biliyorsun annen okul arkadaşımdı. Sonra babanla evlendi. Dışarıda bir yere gittiler. Malaya'ya galiba. Neyse. Ama bu olay beni bir hayli düşündürmüştü. Yalnız sizi mi Bayan Oliver? Hemen herkes... Haklısın canım. Çünkü anlaşan, birbirini seven mutlu bir çiftti onlar. İntihar etmeleri için ne sebep olabilirdi? Bunu kimse anlayamadı. Sonra araya yıllar girdi, olay da unutulup gitti. Ama unutmayanlar da var, öyle değil mi? Evet canım, evet öyle. Şimdi o yemekte neden canımın sıkıldığını daha iyi anladın değil mi? Çok haklısınız. Bakın Bayan Oliver, Desmond çok iyi bir insan. Onu çok seviyorum. Ama bu sıralarda onunla evlenmeyi hiç düşünmüyorum. İçimden gelmiyor. Peki Desmond annesine bağlı mı Celia? Bunu da pek bilmiyorum. Belki. Benim için bu o kadar da önemli değil ayrıca. Evlenmek istemeyişimin sebebi bu evliliğin lehinde ve aleyhinde bazı noktaların olması. Bir de Bayan Burton. Onu hiç sevmiyorum. Her şeye burnunu sokuyor. İnan Celia, ben de hiç sevmedim onu. Celia, olay günü sen neredeydin? İsviçre'de, okulda. Kardeşim Edward da başka bir okuldaydı. Aradan uzun yıllar geçti. Olaylar, tarihler hepsi birbirine karıştı. Ben okuldayken ziyaretime gelirlerdi. Araları gayet iyiydi. Yalnız... Evet, yalnız. Yalnız ikisi de her geçen gün yaşlanıyorlardı. Annemin sinirleri son gelişlerinde bir hayli bozuktu. Babam hastaydı. Ama aralarında bir geçimsizlik olabileceğini hiç sanmıyorum. Öyle bir durumları yoktu. Bak şekerim, istersen bu konuyu daha fazla deşmeyelim. Seni üzdüğüm için beni bağışla. Olan olmuş. Polis bu işi yıllar önce kapatmış. İntihar demiş. Çifte intihar. Bana sorsalardı babam annemi öldürmüş derdim. Çünkü annem gibi bir kadın asla birini öldüremez. O melek gibi bir insandı. Peki bu cinayetse... katil başka biri mi sence? Belki. Ama kim? Olay günü evde başka kimler varmış biliyor musun? Duyduğuma göre kahya kadın, yaşlı, gözleri iyi görmeyen bir kadındı. Sonra yabancı bir kız. Hı-hı. Bir zamanlar benim mürebbiyemdi. Hı-hı. Zeli teyze derdim ona. O ara annem hastaneden yeni çıkmış, ona bakmaya gelmiş. Sonra teyzem varmış. Onu hiç sevmezdim. Bu saydıklarımdan hiçbirinin anneme ya da babama düşman olduklarını sanmam. Annemle babamın ölümleri hiç kimseye bir çıkar da sağlamıyordu. Tabii kardeşim Edward ve ben hariç. Bilirsiniz Edward benden 4 yaş küçüktür. Hayır hayır, biz sonuca varmak mümkün değil. Çok üzgünüm Celia. Bu konuyu açarak seni bir kez daha üzdüm. Bağışla lütfen. Rica ederim Bayan Oliver. Aslında bu konu beni yakından ilgilendiriyor. Artık çocuk değilim ve olayın iç yüzünü öğrenmek benim de hakkım. Bunu Desmond da istiyor çünkü. Buradayım Bayan Oliver, buradayım. Aa, evet, gördüm sizi Bay Pyro, geliyorum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Zor olmadı ya lokantayı. Yo yo, elimle koymuş gibi buldum. Sizi baş müfettiş Garaway ile tanıştırayım. Merhaba. Bu Bayan Oliver, ünlü... Ünlü cinayet romanları yazar. Teşekkür ederim. Tanımayan var mı Bayan Oliver'ı? Nasılsınız efendim? Teşekkür ederim efendim, tanıştığımıza sevindim. Yalnız Bay Pyro eklemeyi unuttu sanırım. Ben baş müfettişim ama şimdi emekli. Fakat insan emekli bile olsa bazı şeyleri hatırlayabiliyor. Sonra poliste bir hayli dostum da var hala. Bay Pyro, sanırım Bay Garaway'e meseleyi anlattınız değil mi? Evet evet, her şeyi anlattım. İşin en ilginç yanı nedir biliyor musunuz Bayan Oliver? Nedir? O yıllarda bu olayı ben soruşturuyordum. Yani bu görev bana verilmişti. Ha, buna çok sevindim. Ne emredersiniz efendim? Bu lokantada alabalıktan başka bir şey yemez. Ama yine de siz bilirsiniz. Madem öyle, o zaman alabalık lütfen. Ben de. 3 alabalık. Bir şişe de şeri. Emredersiniz efendim. Evet. Gelelim Ravenscroft'lara. Bu olay unutulacak gibi değil. İnsanın aklından kolay kolay çıkmıyor. Sizce bu olayda bir anormallik yok muydu Bay Garaway? Bundan eminim. Ama ortada kesin delil yoktu. Her şey apaçıktı. Ne var ki Bay Ravenscroft ünlü biri. Hariciyeciydi. Anlıyorsunuz. Aa, evet. Gayet iyi anlıyorum Bay Garaway. Buyurun efendim, balıklarınız. Bu da içkiniz. Teşekkürler, teşekkürler. Nefis, nefis, çok güzel. Başka bir emriniz? Şimdilik yok. Evet Bay Garaway, sizi dinliyoruz. Devam edelim lütfen. Aslında benim bu konuda yapabileceğim bir şey yoktu. Olayı parçalara ayırdım. Ayrıntıları gözden geçirdim. Ayrıca olayla ilgisi olan kimselerle konuştum. Sonuç çifte intihar. Ama sebebi belli olmayan bir intihar. Evet öyle bayan olur. Mutlu bir çift. Okuyan başarılı iki çocuk. Evet. Sonra sağlıkları da yerinde. Ekonomik sıkıntıları yok. Yani intihar etmeleri için bilinen hiçbir neden yok. Çok haklısınız öyle. Elçilikten emekliye ayrıldıktan sonra karı koca İngiltere'ye dönmüşlerdi. Sonra o evi aldılar. Mutlu hayat orada da devam etti. Olayda para söz konusu değildi. Bir aşk meselesi de olamazdı karımca. Fakat bu ailenin daha önceki yaşantıları nasıldı? Hadi son 5-6 yıllar hakkında bilgi vardı elimizde. Ya ondan önceki yıllar? 20-30 yıllık bir beraberlik? Belki de felaketin tohumları o yıllarda atılmıştı. Büyük annemin bir sözü vardır, hiç unutma. Nedir? Eski günahların gölgeleri uzun olur der. Belki de eskiden bir şeyler olmuştu. Yabancı mı? Siz bu konuda bir araştırma yaptınız mı? Evet, Ravenscroft'ların kızları Celia ile... Size anlatmıştım Bay Garaway. Önemli bir bilgi edinememiş Bayan Oliver. Yalnız size söylemeyi unuttuğum bir şey var Bay Pyro. Celia'nın anlattıklarıyla mı ilgili? Evet, Celia bir köpekten söz etmişti. Bir köpek mi? Bay ve Bayan Ravenscroft'lar yürüyüşe çıktıklarında köpekleri de yanlarındaymış. Evet, evet hatırlıyorum. Öyle, polis mi? Kayıtlarına da geçmişti. Evet. Hatta Bayan Ravenscroft'un cesedinde köpek ısırığına benzer yaralar vardı. Bu çok ilginç. İlginç olan nedir efendim? Bir köpeğin sahibini ısırması Bay Garaway. Uyandım işte. Bugün hava çok güzel efendim. Kahvaltınızı buraya getirmemi ister misiniz? Hayır istemem. Bir bardak süt getir yeter. Livy, dün akşam beni arayan oldu mu? Evet efendim, iki kişi aradı. Biri yayın evi sahibiymiş. Durun bakayım adı önemli neydi? Önemli değil. İkincisi kimdi? O da şeydi. Celia Ravenscroft'tu. Aa, Celia ne istiyormuş? Yeni bir gelişme olup olmadığını soracakmış. Ya, peki başka ne dedi? Başka bir şey demedi. Yayın evi sahibi bugün mutlaka uğramanızı rica etti. Bugün hiçbir yere uğrayamam Livy. Livy, bana şu masadaki defteri verir misin? Buyurun efendim. Evet. Evet. Bayan Matcham Carstairs. Sütten vazgeçtim Livy, ben gidiyorum. Arayan olursa yeni bir filin peşinde olduğumu söylersin. Bir filin peşinde mi? Aman tanrım. Ziyaretinizi niye borçluyum acaba? Bu tarafta bir işim vardı. Bu arada sizin de burada olduğunuzu hatırladım. Bir ziyaret edip hatırınızı sorayım dedim. Çok iyi ettiniz yavrum. Çok sevindim. Yine öyle heyecanlı romanlar yazıyor musunuz? Hı-hı. Bayılırım sizin kitaplarınıza. Teşekkür ederim. Biraz da eski günlerden söz ederiz diye düşündüm. Ne dersiniz? Hey gidi günler hey. Gençlik ne güzeldir. Ya baktığınız, büyüttüğünüz çocuklar, gezdiğiniz, gördüğünüz yerler değil mi? Evet, evet çok yer gördüm. Dünyanın dört bir yanını gezdim. Gördüm desem yeridir. Bu duvardaki resimler... Onlar mı? Baktığım, büyüttüğüm çocuklar. Aa, ne güzel. Bir kısmı da yanlarında çalıştığım ailelerin resimleri. Hemen hepsini hatırlıyorum. Peki Malaya'da yanlarında çalıştığınız aileyi de hatırlıyor musunuz? Tabii, hatırlamaz olur muyum? Barnabileri kastediyorsunuz sanırım. Yok yok, hayır, Ravenscroft'lardan söz ediyorum. Ravenscroft'lar mı? Hı? Ben onların yanında hiç çalışmadım. Ya. Ama durun bakayım. Ravenscroft'lar. Aa, evet. Onlar Barnabileri bitişik otururlardı. Oh, aman tanrım, o feci olay. İşte ben de sizden bu konuda bildiklerinizi bana anlatmanızı rica edecektim. Bakın Bayan Oliver, o konuda hemen herkes bir şeyler söyledi. Hı. Ben bu söylenenlerin hiçbirini kabul etmedim, etmem de. Kim ne derse desin, onlar intihar etmedi. Siz Ravenscroft'ları yeterince tanır mıydınız? Tanırdım. Onları tanımayan var mıydı ki? Ama o feci olaydan sonra tanıyan tanımayan herkes aklına geleni söyledi. Bahçıvan dendi, öğretmen dendi. Bir arada olay sırasında siyah bir arabanın hızla oradan uzaklaştığı söylendi. Ama o canavar ruhlu kadından hiç söz eden olmadı. Hangi kadından? Hangi kadın olacak? Bayan Ravenscroft'un ikiz kız kardeşinden. Hiç sevmemiştim onu zaten. Canavar ruhlu olduğunu nereden anladınız? Kendi çocuğunu nehre atıp onun ölmesine sebep olan bir anneye başka ne denir Bayan Oliver? Kendi çocuğunu mu öldürmüş bu kadın? Nasıl olur? Yıllarca bir akıl hastanesinde, özel kliniklerde boşuna mı tedavi oldu sanıyorsunuz? Ne? Bir ara bir adamla evlenmiş. Tabii aklı biraz yerine geldikten sonra yine bir gün krizi tutmuş ve kendi öz evladına ağlıyor diye arabadan kaptığı gibi nehre fırlatmış. Tabii yine doğru hastaneye. O sırada da kocası kalpten mi neden ölmüş. Ravenscroft'lar da onu yanlarına almışlar. Bir süre beraber oturmuşlar. Hmm. Zaman zaman yine krizleri tutarmış. Sonra Ravenscroft'lar özel bir doktor tutmuşlar ona. Peki o doktor şimdi hayatta mı Bayan Metcim? Hayır, ama oğlu var. Babasının mesleğini sürdürüyor. Adresi ya da adı var mı sizde bu doktorun? Olmaz olur mu Bayan Oliver? Onlar benim aile dostumdu. Hmm. İşte bakın buldum. Alın yazın. Size önemli bilgiler vereceğini umarım. Sağ olun. Çok teşekkürler Bayan Metcim. Siz de çok değerli bilgiler verdiniz bana. Tekrar teşekkürler. Lütfen siz hiç rahatsız olmayın. Ben yolu bulurum. Hoşça kalın. Bir şey değil evladım. Yine beklerim. Koyu renk bir ruj rica ediyorum. Ah, siz Bayan Oliver değil misiniz? Ah Merlin, Merlin burada mı çalışıyorsun? Evet, sizi gördüğüme çok sevindim efendim. Ben de öyle. Buradan geçiyordum, bir ruj alayım dedim. Ne iyi oldu. Annen nasıl? Buralarda mı oturuyorsunuz? Evet, yine o eski evde, Defne Kulübü'nde. Anneni de görmek isterim. Evde midir acaba? Tabii evdedir, bir yere gitmez o. O zaman rujumu alıp hemen gideyim canım. Lütfen şu en önde duranı rica edeyim. Bak canım şu. Tamam, o işte. Buyurun, size çok yakışacak. Bu da borcum. Teşekkür ederim. Hoşça kal Merlin. Yine görüşürüz. Güle güle Bayan Oliver. Güle güle. Kızınız çok güzel olmuş Bayan Buckle. Onu tanımakta güçlük çektim. Sizi de çok iyi gördüm. Eskisi gibi dinç ve sağlıklısınız. Teşekkürler Bayan Oliver. Çok sevindim ziyaretinize. Ama bir sebebi olmalı bu ani ziyaretinizin, öyle değil mi? Evet öyle. Lafı uzatmaya gerek yok Bayan Buckle. Bir olay hakkında bilgi topluyorum. Eski ama unutulmamış, aydınlanmamış bir olay hakkında. Bir zamanlar yanlarında çalıştığınız Ravenscroft'ların ölümüyle ilgili bir şey bu. Lütfen bildiklerinizi anlatın bana. Ay, birden şaşırdım Bayan Oliver. Durun bir dakika. Ha, evet. Ama ben bu olaydan 2 ay önce yanlarından ayrılmıştım onları. Ya gazetelerden intihar diye okumuştum sonra. Ama ben bunu hiçbir zaman kabul etmedim. Karı kocanın birlikte intihar ettiklerini sanmıyorum. O kadar mutlu bir çift neden intihar etsin? Haksız mı? Yani bir cinayet mi sizce? Bilemem. Zaten bu sorunun cevabını yıllardır veremedim. Konuştuğum biri bana Bayan Ravenscroft'un peruklara çok düşkün olduğunu, hatta öldüğünde de başında peruk bulunduğunu söylemişti. Kim söylemişse doğru söylemiş. Ama garip değil mi? Evet. Evet öyle. İntihar etmeye niyetli bir kadın başında perukla intihar ediyor. Gerçekten çok garip ve ilginç. Bayan Ravenscroft'un birkaç peruğu vardı. Çok şık, üstelik pahalı şeylerdi. Hmm. Zaman zaman onları aldığı mağazaya yollar, yeni şekiller verdirirdi. Sizce o felaketin sebebi neydi? Bu işte bir yabancı parmağı olabilir. Ama bilemem tabii. Mesela o bahçıvan. Onu hiç gözüm tutmazdı. Adı kötüye çıkmıştı. Gençliğinde hapse filan girmiş zaten. Yani bu işi sizce bahçıvan mı yaptı? Dedim ya, bilemem. Ama zaman zaman böyle düşündüm. Yanılıyor olabilirim. Ne bileyim ben. İnsanın aklına her şey geliyor. Herkesten şüpheleniyor insan. Peki acaba bu işte bir kadın ya da erkek... ne bileyim işte, yani bir kıskançlık falan giremez mi? Oo, tabii olabilir. Bu konuda bazı şeyler söylendi. Ama bana kalırsa hepsi saçmaydı. Hem bedenen hem de duygu yönünde sağlıklı kişilerdi onlar. Gerçi Bay Ravenscroft bir hastanede yattığını biliyorum. Ama önemli bir şey olabileceğini sanmıyorum. Hatta bir ara adamcağızın attan düştüğünü, başını taşa çarptığını söylemişlerdi. İşte bu yüzden akli dengesini yitirdiğini yaymışlar ortalığa. Hı hı. Ama bu tür olayların ardından herkes bir şeyler söyler durur. Az önce bahçıvan dediniz. Peki bu işi o yaptıysa neden yapmış olabilir sizce? Kim bilir? Belki de onu işten atmayı düşündüler. Aman canım, olur mu hiç böyle şey? Of, saçmalamaya başladım. Çocuklar evde yoktu değil mi o sırada? Hayır, yokmuş. Çocuklar dediniz de aklıma geldi. O öğretmen var ya, o öğretmen, Edward'ın özel öğretmeni. İşte onu hiç gözüm tutmadı. Hem biliyor musunuz, Bay Harry'den çok hoşlanırdı. Kim? Bayan Ravenscroft tabii. Çocuğun dersi olmadığı günler Harry hanıma müzik çalardı hep. O da hayran hayran dinlerdi. Bay Ravenscroft hiç sevmezdi Bay Harry'i. Ama ne yapabilir ki? Onu hanımım bulmuştu. Peki Bayan Buckle, ya kocanız? O da bazı şeyler duymuş muydu? Evet. Özellikle meyhanede. Sözde olay günü evin civarında bir siyah araba görülmüş. Sonra bayan Ravenscroft'un ayyaşın biriymiş. Evden bir yığın boş içki şişesi çıkmış. Bir dakika. Ayyaşın biriymiş dediniz, öyle değil mi? Yok, hayır. Buna kesinlikle inanmıyorum, kesinlikle. Hepsi dedikodu bunların, bayan Oliver. Hepsi dedikodu. Evde bay ve bayan Ravenscroft'tan başka kimler vardı biliyor musunuz? Duyduğuma göre bayan Ravenscroft'un ikiz kardeşi. O eve geldiği zaman karı kocanın arası mutlaka açılır. Devam edin lütfen bayan Beckle. Hanımım kardeşini çok severdi. Ama yine de onun yanlarında uzun süre kalmasına kızardı. Fakat Bay Ravenscroft... Evet, evet. Nasıl söylesem bilmem ki. Efendim ondan çok hoşlanırdı. Onunla kağıt oynardı, satranç oynardı. Karısıyla oynamazdı. Çünkü hanımım hiç oyun bilmezdi. Sonra Baldız Hanım duldu. Yanılmıyorsam ablasından ya da eniştesinden ara sıra borç para alırdı. Son bir şey sormama izin verir misiniz bayan? Tabii, sorun, çekinmeyin. Siz o hanımdan hoşlanır mıydınız? Ne yalan söyleyeyim, hiç hoşlanmazdım. Çünkü o mesele çıkartmaktan hoşlanan bir ruh hastasıydı. Ama suçu ona yükleyemem. Çünkü olay günü evde yokmuş. Sizi rahatsız ettim bayan Bökül. Sizi ve kızınızı tekrar gördüğüme çok sevindim. İzninizle gideyim artık. Nasıl isterseniz bayan Oliver. Ben de çok sevindim sizi gördüğüme. Yine beklerim. Hoşçakalın. Güle güle. Bizi unutmayın. Bir hayli yorgun gibisiniz bayan Oliver. Bari yorgunluğunuza değdi mi araştırmalarınız? Pek sanmıyorum Pyro. Gittiğim yerler, bindiğim trenler, uçaklar, otobüsler, konuştuğum onca kişi, sonuç 0-0, elde var 0. O kadar ümitsiz olmayın sevgili Oliver. Durun size önce bir kahve vereyim, sonra da konuşalım. Çok iyi olur. Çok teşekkür ederim. Böyle şeker. Yok, teşekkür ederim. Evet, sizi dinliyorum. Şimdi anlatabilirsiniz öğrendiklerinizi. Ya siz öğrendiklerinizi anlatmayacak mısınız? Anlatacağım tabii, ama önce siz. Bu da bir dedektif tuzağı. Ya da taktiği galiba. Bakın Pyro, dediğim gibi öğrendiklerim hep birbirine benzeyen şeyler. Anlatacaklarımın çoğunu sanırım siz de biliyorsunuz. Ama baştan başlayalım. Önce bayan Burton Cooks, sonra Celia, sonra bayan... Sonuç koskoca bir hiç. Yanılıyorsunuz Bayan Oliver. Çünkü anlattıklarınız arasında çok ilginç noktalar var. Bunları benim öğrendiklerime ekleyince... Evet, siz ne yaptınız? Boş durmadım herhalde. Evet, ne diyordum? Şimdi her iki bilgiyi toparlayalım. Bakın Bayan Oliver, siz intihar etmeye karar verseniz... ...başınıza peruğunuzu takar mısınız? Tabii ki hayır. Evet, bu benim de dikkatimi çekmişti. İkincisi, bir ruh hastası olduğuna şüphe olmayan ikiz bir kız kardeş. Çocuğunu öldürecek kadar hasta hem de. Üçüncüsü... Onu ben de öğrendim. İlk fırsatta o doktoru hemen bulup konuşacağım. Hiç zahmet etmeyin. Çünkü ben bulup konuştum onunla. Sahi mi? Çok ilginç bilgiler verdi bana. Hem de kanıtlı bilgiler. Nedir? Evet. Nerede kalmıştık? Tamam. Ceset üzerinde diş izleri. Bir köpeğe ait diş izleri. Bir köpek düşünün Bayan Oliver. Çok sevdiği, yanından hiç ayrılmadığı sahibesini ısırıyor. Garip değil mi? Hem de çok garip. Çünkü konuştuğum birçok kişi bu köpeğin Bayan Ravenscroft'u çok sevdiğini açık seçik ortaya koyuyor. İzin verirseniz bir ipucu da ben vereyim. Olay günü ikiz kardeş evde yok. Bravo Bayan ya? Oliver, bravo. Gördünüz mü? O kadar ümitsiz olmanıza gerek yokmuş. Fakat işimiz henüz bitmiş sayılmaz. Görmek istediğim birkaç kişi daha var. Mesela Bayan Burton. Şu sizin dostunuz Bayan. O benim dostum falan değil. Sonra Bayan Selin. Ama Bay Pyro, bu saydıklarınızla ben daha önce konuştum, bir sonuç almış değilim. Yanılıyorsunuz Bayan Oliver, yanılıyorsunuz. İçeri al. Bize de kahve getir. Baş üstüne efendim. Bay Herkül Pyro. Evet benim. Buyurun oturun. Siz de Desmond Burton Cooks'sunuz öyle değil mi? Sizi rahatsız etmiyorum ya. Rica ederim, rica ederim. Oturun lütfen. Mektubunuzu aldım. Size ne gibi bir yardımım olabilir? Bay Pyro, olay hakkında birçok şeyi bildiğinizi duydum. Sally anlattı. Bayan Oliver ve siz bu işin peşindeymişsiniz. Onun için ben bilinenleri değil bilinmeyenleri anlatmak istiyorum. Açık sözlü oluşunuz hoşuma gitti. Sizi dinliyorum. Hakkımda pek fazla bilginiz yok sanırım. Bildiğim sizin Bayan Burton'un oğlu olduğunuz ve Celia ile evlenmek isteyişiniz. Bir de... Evet, bir de? Bir de annenizin bu işe nedense karşı çıktı. Bir dakika Bay Pyro. Önce şunu bilmenizi isterim. O benim öz annem değil. Ne dediniz? Anlayamadım. Anlaşılmayacak bir şey söylemedim Bay Pyro. O benim öz annem değil dedim, hepsi o kadar. Onun için de üzerine ait olmayan işlere burnunu sokmasından nefret ediyorum. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Bunu hiç beklemiyordum doğrusu. Ama benden ne istediğinizi hala söylemediniz. Aslında Celia'yı da buraya getirecektim ama önce sizinle yalnız konuşmayı daha uygun buldum. Bu akıllıca bir hareket. Devam edin lütfen. Olay yıllar önce olmuş. Karı koca anlaşmış ve intihar etmişler. Bunun aksini de bugüne kadar kimse ispatlayamamış. Şimdilik Bay Desmond, şimdilik. Bu mesele üvey annemi hiç ilgilendirmez. Anne ile babanın intiharından çocuklar sorumlu tutulmamalı. Yanılıyor muyum yoksa? Yok, görüşünüze aynen katılıyorum Bay Desmond. Tutulmamalı. Ama üvey annemin zoru para. Para mı dediniz? Evet, para dedim. Bakın Bay Pyro, asıl annem oldukça zengin biriymiş. Ölmeden önce bütün mirasını bana bırakmış. Bu mirasa kavuşabilmem için ya evlenmem ya da 25 yaşını doldurmuş olmam gerekiyor. Biliyorum Bay Desmond. Onun için de yıllar önce Bayan Burton sizden bir vasiyetname aldı. Buna göre paranın tümünü ona bırakıyordunuz. Harika. Nereden öğrendiniz bunları? Benim dedektif olduğumu unuttunuz galiba. Özür dilerim Bay Pyro. Bunu bildiğinize göre annemin bu işe neden karşı çıktığını da anlamışsınızdır. Evet. Onun için yıllar sonra bu olayı kurcalamaya başladı. Evet, aynen öyle. Bu durum Celia'yı da beni de çok üzüyor. Celia öyle bir duruma geldi ki benimle evlenmeyi isteyip istemediğini bile bilmiyor. Kafası hep bu olayla meşgul. Her şeyi öğrenmek istiyor. Çok huzursuz oldu yani. Haksız da değil annem. Olay oldukça karışık. Daha doğrusu karışıktı. Ama artık... Anlayamadım. Artık ne olmuş? Acele etmeyin Bay Desmond. Sizi gayet iyi anlıyorum. Bana biraz daha zaman tanıyın. İstediğiniz her şeyi öğreneceksiniz. Yalnız siz değil, herkes her şeyi öğrenecek. Biraz daha sabır. Size güveniyorum Bay Pyro. Bize yardımcı olacağınıza inanıyorum. İnanmak istiyorum. Öyleyse inanın dostum. Yakında tekrar görüşeceğiz. Bayanlar baylar. Bayanlar baylar. Sizleri evimde konuk etmekten son derece mutluyum. Hepiniz bu akşam buraya neden toplandığımızı biliyorsunuz. Sanırım hepiniz birbirinizi tanıyorsunuz. Ama ben yine de sizleri tanıştırayım. Evet. Şu ana kadar bizler bir hayli konuştuk. Şimdi de asıl konuşması gereken kişiyi dinleyelim. Ne dersiniz Bayan Zeli? Evet, haklısınız Bay Pyro. Konuşmanın zamanı geldi. Belki bunları sizlere söylemekle günaha gireceğim. Ama bunu Celia için yapmak zorundayım. Onu çok severim. Ben de sizi her zaman sevdim Bayan Zeli. Konuşmalısınız Zeli teyzeciğim. Konuşmalısınız. Bana hala Zeli teyze diyorsun demek. Ne iyi. Hatırlamana sevindim. Ona dadılık yaptığım yıllarda da bana böyle seslenirdi. Zeli teyze, Zeli teyze, benimle oynar mısın? Ne tatlı günlerdi o günler. Bakın Bayan Zeli, bu anlatacaklarınız ikimiz için de çok önemli. Neden bugüne kadar sustuğunuzu da anlamak mümkün değil. Evet, mümkün değil. Aslında sizi çok aradım Bayan Zeli ama izninizi bir türlü bulamadım. Haklısınız Bayan Oliver. Ortalıkta görünmemeyi tercih ettim. Ama Bay Pyro buldu sonunda. Benimle görüşüp olay hakkında bilgi sorduktan sonra iş değişti. Evet, ilk önce pek konuşmak istemedi. Hatta pek değil, hiç konuşmak istemedi. Ama bu susuştan çok sevdiği Celia'nın zarar göreceğini anlayınca... ...bildiklerini bütün ayrıntılarına varıncaya kadar anlattı. Bu kadar değerli bilgiyi veren bir insanı orta yerde bırakamazdı mı? Onun varlığından rahatsız olanlar bulunabilirdi. Bunun için de bir süre ortalıkta görünmemesini sağladınız. Evet, öyle yaptım. Çünkü olayın tek görgü tanığı o. Peki Bay Pyro, Zeli teyzenin anlattıklarının doğru olduğundan emin misiniz? Hem de kesinlikle. Polisteki arkadaşlarımın çok yardımları oldu tabii bu arada. Ama sizin verdiğiniz bilgiler daha çok işime yaradı. Teşekkür ederim. Her neyse. Bayan Zeli, siz mi anlatacaksınız yoksa ben mi? Yok Bay Pyro. Ben anlatıp rahatlamak istiyorum. Bundan tam 13 yıl önceydi. O gün evde ben, Bay ve Bayan Ronscroft'lar, bir de Dolly vardı. Bir ara. Molly, bugün hava çok güzel. Şöyle bir gezintiye ne dersin? Bilmem ki. Ne dersin sevgilim? Aha Molly'cim. Bay Ronscroft senin gezmene ne zaman hayır dedi ki şimdi desin? Bayan Zeli haklı Molly. Tabii gidebilirsin. Yalnız kendine dikkat et. Duyan da uzun bir yolculuğa çıktığımızı sanacak. Alt tarafı iki kardeş şöyle bir tur atacağız. Hadi Molly, ben çıkıyorum. Üstüne bir şey al da gel. Bahçede bekliyorum. Bak hayatım. Kardeşinin bu sıralarda sinirleri yine çok bozuk. Ne yaptığını bilmiyor. Biraz dikkatli ol derken bunu söylemek istemiştim. Anlıyorsun değil mi? Evet, anlıyorum sevgilim. Merak etme, fazla kalmayız, hemen dönerim. Hoşça kal. Ve iki kardeş evden çıkıp gittiler. Aradan ne kadar zaman geçti şimdi hatırlayamıyorum. Belki yarım saat, belki bir saat. Birden gürültüyle kapının açıldığını duydum. Dolly eli yüzü kan içinde içeri daldı. Kuduz köpekler gibi ağzından salyalar akıyordu. Biz dona kalmıştık. Bay Ravenscroft karısının başına bir şeyler geldiğini anladı. İkimiz birlikte deliler gibi dışarı fırlayıp onu aramaya başladık. İşte Zeli. yaşıyor mu Bay Ramsay? Evet, evet yaşıyor. Şu mendilinizi verin bana. Evet, evet benim sevgilim. Konuşma, konuşma, yorma kendini. Dur, dur, dur yüzünü sileyim. Hadi, hadi Bayan Zeynep. Yardım edin de eve götürelim onu. Evet, evet. Efendim Bayan Ramsgrove. Boşuna uğraşmayın. Hiçbir yararı yok artık. Dolly bana. Biliyorum, biliyorum. Dikkatli olmanı da onun için söylemiştim sana. Çok kan kaybediyor Bay Ramsgrove. Biliyor musun Alistair, Dolly gene aynı konuyu açtı. Yıllardır hep aynı konu. Kendisine o kadar söyledim ama dinletemedim. Yeter Dolly. Alistair'ı senin elinden ben almadım. Yıllardır aynı şeyleri söyleyip durdun. Sürekli olarak huzurumuzu bozdun. Aldırmadım. Çünkü hastaydın. Kardeşimdin. Evet, önceleri Alistair ile bir beraberliğiniz olmuş. Bunu bana evlendikten sonra Alistair bir anlattı. İlk zamanlar seni beğeniyormuş. Ama sonra dengesiz davranışların yüzünden senden soğumuş. O zaman asıl sevdiğinin ben olduğunu anlamış. Bunu benden sen soğuttun. Hayır. Senin dengesizliğin. Senin hastalığın. Hasta değilim ben. Dolly. Anlaşılan sen dolaşmaya çıkmamışsın. Ben dönüyorum. Dur, bir yere gidemezsin. Bırakmam seni. Gene başladın Dolly. Ne olursun kendine gel. Kardeşimsin diye yıllardır katlandım sana ama artık... Yattığının yanına bırakmayacağım senin. Onu benim elimden aldın. Bırak. Boğazımı bırak. Artık senden kurtulacağım. Dolly. Kurtulacağım ya. Senden. Kardeşimsin. Dolly. Seni eve götüreceğim Molly. Hemen hastaneye gitmemiz gerek. Şöyle kucaklayayım seni. Ha? Hayır, hayır. Bırak beni. Dayanamıyorum. Sık dişini, ne olur sık dişini. Oldu. Gidelim Zeynep. Sana bir şey söylemek istiyorum Alistair. Bir söz istiyorum ikinizden de. Bu olay. Kardeşimin yaptığını hiç ama hiç kimseye söylemeyeceksiniz. Kime söyleyeceğimi, ne yapacağımı ben bilirim. Hayır. Hiç kimseye. Hiç kimseye. Kardeşim o benim. Yoksa seni bağışlayacağım. Yemin edeceksiniz. Peki. Peki. Zeli. Zeli, kulaklarından akan kanı sil. Oh tanrım. Ne yapmış böyle? Nasıl durur bu kan Bay Ramsgrove? Yemin et Zeli. Tanrı adına yemin ederim ki bu sırrı hayatımın sonuna kadar saklayacağım. Teşekkür ederim. Sen. İstiyorsun. Teşekkür ederim. Bir şey daha isteyeceğim senden. Ben ölürsem. Molly, Molly. Dinle beni Alistair. Onu sakın bırakma. Şüphe çekmemek için Dolly bir sürü benim yerim alsın. İsteği de buldum zaten. Neler söylüyorsun? Olsun Molly sen. O kadar çok benziyoruz ki birbirimize. O kadar dostumuz da yok bizim. Biliyorsun bunu benim için Rams Croft'un son sözleri oldu bunlar. Onu eve getirdik. O gece gizlice gömdük. Ben yemeğimi tuttum. Tanrı'dan korkarım. Ertesi gün evden ayrılıp gitmek istedim ama Bay Ramscroft bir süre daha kalmamı rica etti. Dayanamıyordum. Biliyorum o da dayanamıyordu. Ama söz vermişti Bayan Ramscroft'a. Yemin etmişti. Teşekkür ederim Bayan Zeli. Sizi yorduk. Bundan sonrasını da ben anlatayım. Evet. Her iki tarafta yeminini tutmuştu. Artık Dolly kendini Bay Ravencroft'un karısı sanıyordu. Gerçekten kardeşinin yerini almıştı. Ancak evin içinde ona bir türlü alışamayan biri daha vardı. Evin köpeği. Bayan Dolly'yi ne zaman görse üstüne atılıp onu parçalamak istiyordu. Dolly de aynı şekilde. Nitekim ikinci gün Dolly kendini kurtarabilmek için eline geçirdiği demir bir çubuğu köpeğe fırlatınca hayvancağızın bacağı kırıldı. Bayan Ravenscroft'un çok sevdiği köpeği o gece sabaha kadar uluyup durdu. Şimdi siz anlatın Bayan Zeli. Böylece ikinci, üçüncü geceyi de atlatmıştık. Dördüncü günün sabahı sanki hiçbir şey olmamış gibi Bay Ravenscroft'la Dolly gezmeye çıktılar. Köpeğin de bağırmaları kesilmişti. Nereye gittiklerini merak ettim. Uzaktan uzağa takip etmeye başladım. Köpek topallaya topallaya arkalarından gidiyordu. Bir ara aralarında bir tartışma geçer gibi oldu. Konuşulanları duyamıyordum. Birden köpek Dolly'nin üzerine atıldı. Dolly yere düştü. Yerden kaptığı bir taşı köpeğin kafasına indirdi. Bir daha da köpeğin sesi duyulmadı. Aralarındaki tartışma itişip kakışmaya dönmüştü. Tam o sırada Bay Ravenscroft'un elinde bir tabanca gördüm. Tabancayı ateşler ateşlemezdi. Dolly yere düştü. Bağırarak koşmaya başladım. Ama ne yazık ki yetişemedim. Bu sefer Ravenscroft tabancayı şakağına dayamış, ateşlemişti. Ölümleri böyle oldu. Olaya çifte intihar dediler ve kapattılar. Ben de yemin ettiğim için bugüne kadar bu konuyu kimseye açmadım. Aslında üçlü cinayet. Evet Bayan Oliver, gerçekten haklıydınız. Filler de hatırlar. Evet Bay Fairo, filler de hatırlar. Size çok teşekkür ederiz Bayan Oliver, Bay Pyro. Acı da olsa gerçeği biliyoruz artık. Size gelince Bayan Zeli, verdiği söze böylesine bağlı birini ilk kez tanıyorum. Celia için yaptığınız bu iyiliği ömrümüzün sonuna kadar unutmayacağız. Haftaya hepinizi düğünümüze bekliyoruz. Agatha Christie'nin yazdığı, Bilgi Gökçeer'in radyoya uyguladığı oyunumuzu dinledi.